150 tysięcy ludzi ponad zachowało się bardzo odpowiedzialnie i w sposób taki dumny, radosny wyraziło swoje oddanie Polsce i swój patriotyzm. Szkoda, że parlamentarzyści, czy do Parlamentu Europejskiego, czy do polskiego Sejmu w taki obrzydliwy sposób tych ludzi obrażają. Pan Andrzej Halicki mówi, a co tam się działo w Kaliszu? W sprawie Kalisza jest doniesienie do prokuratury. No przepraszam, 150 tysięcy patriotów na polskich ulicach, a pan mówi o... No proszę słuchać uchem, a nie brzuchem i jeszcze raz odejść od swoich... dyrektyw partyjnych z Nowogrodzkiej. Ja chciałem panu zadać dwa pytania. Ale pan z innej partii jest, nie z Nowogrodzkiej. Ale one wszystkie mają jedno centrum dowodzenia. To jest rozeznanie właśnie pana Halickiego i takie same pan ma rozeznanie. Więc jeżeli usłyszałby pan pytanie, to mógłby pan na nie odpowiedzieć. A to obraża... Dobrze, co z tym Kaliszem? 150 tysięcy ludzi... Co w takim razie, bo patriotów... Proszę sobie wyobrazić, bo pan nie był na tym marszu, a ja bywałem. I moi znajomi i przyjaciele również czas... Więc mam wiedzę na ten temat, co kto robi i jak się zachowuje. A ci znajomi to po co bywają? Oni bywają manifestować patriotyzm, Święto Narodowe jest naszym wspólnym świętem. Proszę się nie dziwić. Ja również chciałbym, byłem organizatorem Marszów Niepodległości wtedy, kiedy były zakazane. To było dużo trudniej niż teraz. Teraz łatwiej wyjść na ulicę również po to, żeby się rodzinnie, ładnie zachować, zamanifestować swoje przywiązanie do tradycji i wartości. No to jednak da się, panie co z panem Piotrem Rybakiem, jeżeli pan tak bardzo szanuje i polskie wartości, i prawo jednocześnie? Co z tymi, mówi pan, Urząd Kombatantów na czele, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Czy to w związku z tym Urząd Kombatantów, polski urząd, zaprosił tych weteranów II wojny światowej, tylko nie z tej strony, co trzeba? Może pan odpowiedzieć na to? Kto zaprosił tych faszystów z Łoch? Nie mam pojęcia, o jakim zaproszeniu dobrze, pan możesz, mówi. Nie może już na pewno mieć to miejsca, natomiast część państwowa była zorganizowana w sposób bardzo dobry i pan minister Jan Józef Kasprzyk na pewno jest osobą absolutnie odpowiedzialną i w sposób właściwy przejął kontrolę nad tą sytuacją, która mogła się wydarzyć. Znaczy powinniśmy tutaj dziękować panu ministrowi za tą odważną decyzję, za to, że rzeczywiście marsz stał się państwowy, że zostały uspokojone pewne nastroje. Ja panu przypomnę, dlaczego te nastroje musiały być uspokojone, bo pana kolega znowu, pan Trzaskowski, celowo eskalował te nastroje, celowo zakazywał, zamiast jakoś mądrze zorganizować, pod górkę cały czas szedł, celowo dał zgodę jakiejś grupce 15 kobiet, które chciały, nie wiem, blokować marsz na moście Poniatowskiego. No to są skrajne sytuacje, które niestety przedstawiciele Platformy Obywatelskiej celowo eskalowali i to nie powinno mieć miejsca. Znaczy, dobrze, zostawiamy. Wspólnie świętować i ja widziałem to. A co z panem Piotrem Rybakiem, okrzykami śmierć Żydom i paleniu w Kaliszu? Jest doniesienie prokuratury, to się okaże, co będzie. Oczywiście to jest absolutnie, cała klasa polityczna powinna potępiać tego rodzaju. I pan również potępia, jak rozumiem. I niezgodne z prawem zachowanie. I już zostawmy to, pan minister potępił. Natomiast ja mam takie pytanie, czy mi coś umknęło? Czy nadal w Polsce jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób? Bo wydaje mi się, że tego nikt nie odwołał, a na marszu było ponad 150 tysięcy. Kilka tygodni temu też były różne w innych sprawach marsze, gdzie było mniej osób, ale dużo więcej niż 150 tysięcy. Czy w związku z tym powinna nastąpić jakaś weryfikacja tych covidowych przepisów, urealnienie? No bo to chyba nie wypada, żeby władza sama je łamała, te, które wprowadziła. Urszula Pasławska. Czy mamy dzisiaj do czynienia z takim powszechnym chaosem i brakiem informacji, jakie działania są podejmowane, czy będą podejmowane w czwartej fali pandemii? Mam takie przekonanie, że tak jak zima co roku zaskakuje drogowców, tak w tym roku również jesienią czwarta fala pandemii zaskoczyła rząd, bo przecież nie wiemy, jaka jest strategia dzisiaj rządu do walki z pandemią. No jest taka strategia, że ma być jak jest. Jeśli chodzi o te przepisy. No właśnie, to nie chodzi o to, że my mamy dyskutować, jak ma być, bo te normy, to powinno już dzisiaj działać. My dzisiaj powinniśmy wiedzieć, jak będziemy się zachowywać w konkretnych zwiększeniem statystyk osób chorych. Ale chciałabym dzisiaj również się upomnieć o osoby, które zostały zaszczepione i tu przede wszystkim chodzi mi o dzieci. Kiedy dzieci były szczepione kilka miesięcy temu, obiecywano nam, rodzicom, że dzieci zaszczepione zaszczepione nie będą uczyć się w formule zdalnej. Co się dzisiaj dzieje? Dzieci zaszczepione muszą uczyć się w formule zdalnej. To jest jawnie niesprawiedliwe, to jest jawnie dyskryminujące osoby zaszczepione, tak jak w przypadku osób zaszczepionych, które dzisiaj mają utrudniony dostęp do lekarza, do szpitala, bo w pierwszej kolejności przyjmowane są bardzo ciężko osoby, ciężko chore osoby na COVID. W związku z tym powinna być dzisiaj, powinniśmy wiedzieć, jaka jest strategia rządu do postępowania w tej sprawie, jak powinien przebiegać dalej system szczepień. O właśnie, to jest miejsce dla pana ministra Dworczyka, który wiosną 3 razy dziennie organizował konferencje prasowe, mówiąc, jak to idą szczepienia. Wówczas było duże ciśnienie i wszyscy chętni mogli się zaszczepić i była duża presja na szczepienie. Dzisiaj pana Dworczyka nie ma. Ja nie widziałam od kilku miesięcy żadnego wystąpienia pana ministra Dworczyka, który jest dalej pełnomocnikiem rządu w tej sprawie. Jaki jest pomysł na zwiększenie liczby szczepień i jaki jest pomysł na chociażby wsparcie gospodarki, która znowu zaczyna siadać. I to na razie jest tak, że jeśli ktoś się zaszczepi trzecią dawką, no to ma przedłużony ten certyfikat covidowy o kolejne, nie wiem, rok. Dzisiaj ale do szkoły nie pójdzie. Dzisiaj weszły nowe przepisy, ale chyba dzieci to jeszcze nie obejmuje, bo to można się zaszczepić po 6 miesiącach od drugiej dawki. To prawda, ale jest ten problem i chciałabym, żeby tutaj państwo rządzący odnieśli się do tej dyskryminacji osób zaszczepionych. Paweł Soloch, proszę się odnieść i proszę powiedzieć, jak to jest z tymi przepisami. One obowiązują, czy one tak trochę obowiązują, czy tak na pół gwizdka obowiązują, czy jak ktoś chce, to przestrzega, jak ktoś nie chce, to niekoniecznie. Znaczy, według danych, które podaje rząd, to większość, prawie 98% placówek przedszkolnych jest otwartych, zamknięte z powodu właśnie... Przedszkolaki nie są szczepione. Nie, ale szkoły 80, prawie 90% też, więc nie więcej. Ale ja panu powiem, panie ministrze, jak to jest, bo akurat mam w rodzinie nauczycielkę, że są raz po raz wyłączane poszczególne klasy. To o to chodzi, nie że szkoła jest zamknięta. No to prawda, bo to te decyzje na poziomie już szkół podejmują dyrektorzy szkół i trudno, żeby rząd w tych poszczególnych przypadkach, jeżeli rzeczywiście nie ma jakiejś dramatycznej sytuacji, bezpośrednio interweniował. Wiadomo jest, że jesteśmy gotowi na falę pandemii. Nie widzimy konieczności zwiększenia obostrzeń. Niektóre kraje w Europie zwiększają, inne nie zwiększają. Na pewno poziom, no w związku z tym, że część osób przeszło COVID-a, znaczna część, chociaż niewystarczająca, się wyszczepiła, więc ta dynamika wzrostu jest niższa niż to miało miejsce w ubiegłym roku. Nie jest też wyższa, jeśli chodzi o zakażenia, niż w proporcji do liczby ludności niż w sąsiednich Niemczech czy Słowacji. No tak jak rząd to oświadczył, tutaj Kancelaria Prezydenta, my w imieniu pana prezydenta jesteśmy w kontakcie z instytucjami rządowymi. Przez najbliższe 2-3 tygodnie nie przewiduje się dodatkowych obostrzeń. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej. Andrzej Halicki, czy pan oczekuje jakichś zmian, jeśli chodzi o rozporządzenia, jakichś dodatkowych? Nie wiemy, czy będzie ta ustawa zezwalająca pracodawcom na wgląd w to, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie? Osobiście uważam, że powinna być. Tak, tutaj zgadzam się z panią poseł Pasławską. Mamy coś w rodzaju dyskryminacji osób zaszczepionych, bo rzeczywiście po to się szczepimy, żeby to bezpieczeństwo i powrót do normalności stały się faktem, a nie żyć cały czas w tym chaosie, ale także zagrożeniu tylko dlatego, że jest grupa, która z powodów politycznych jest znowu jakoś tak dziwnie chroniona i tolerowana. Na Zachodzie, i chciałem to bardzo mocno podkreślić, życie do normalności praktycznie... Ale życie nie jest takie proste. To nie jest tak, że jest grupa, która się nie zaszczepiła i to jakieś są powody polityczne. Naprawdę, zwolennicy różnych partii się nie zaszczepili, naprawdę. Oczywiście, że nie przeczę, że mogą być zwolennikami różnych partii. Teraz mówię o proporcjach. Jeżeli na Zachodzie dzisiaj wróciliśmy do normalności, na przykład w parlamencie, siedząc obok siebie, głosując na sali, nie ma już tego zdalnego uczestnictwa czy głosowania przez internet, to dlatego, że czujemy się bezpiecznie, bo poziom zaszczepienia, no w parlamencie jest 100%, można powiedzieć, ale też i testy i powszechne i inne formy badania się, prawda, temperatura i tak dalej. Więc są po to paszporty covidowe, żeby ich używać. Są po to, po to jest wiedza powszechna, kto, ile i jak jest, jak przebiegał tą chorobę, żeby tę informację sprawdzać. No to jest ten QR kod. Używam tego dokumentu na Zachodzie. W Polsce jeszcze go nie pokazywałem nigdzie. Jeżeli tam możemy czuć się bezpiecznie w restauracji, w klubie, czy w pomieszczeniach zamkniętych, czy w komunikacji, panie pośle, to właśnie dzięki temu. I chciałbym, żeby w Polsce również używać tych dokumentów. Bo kończymy. Czy będzie ten projekt ustawy, czy on trafi do Sejmu, czy rząd rezygnuje? Czy ten projekt ustawy na pewno nie ma poparcia Solidarnej Polski, więc czy do Sejmu trafi, to nie wiem. Natomiast nie jest tak, że można... A dlaczego właśnie nie ma poparcia? Zmuszać kogoś do takimi działaniami, do podejmowania różnych świadczeń medycznych. Natomiast nie, to chodzi o bezpieczeństwo tych zaszczepionych, którzy chcą pracować z zaszczepionymi, a może niech nie zaszczepieni pracują razem. Nie, ja uważam, że na pewno zgadzam się, że w szkołach powinno to być uporządkowane i tego rodzaju rozmowy też trwają. To jest duża odpowiedzialność dyrektorów szkół, którzy konsultują swoje decyzje z organami prowadzącymi, czyli z... To są wytyczne ministra Czarnka, miast. To dopowiem. I rzeczywiście ten temat powinien być jak najszybciej uporządkowany. Natomiast no, rzeczywiście nie mamy tak skrajnej sytuacji, jak była. Są różne scenariusze rozpisywane. Też nie jest prawdą, że nie ma tych scenariuszy rozpisywanych. Jesteśmy po czasie. Proszę o kropkę. One są dostosowywane do bieżącej sytuacji. Z gośćmi Śniadania w Trójce rozmawiała Beata Michniewicz, a byli nimi Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Michał Woś z Solidarnej Polski. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.

Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to właściwie wszystko już, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji, ale proszę jeszcze posłuchać, co Trójka ma dla Państwa na resztę dnia. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie w audycji Trójka budzi klub ofowy, przywita się z Państwem Wojciech Osowski. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy m.in. o akcji Poczty Polskiej Wyślij kartkę dla żołnierza. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Jakub Kuboch z Kancelarii Prezydenta. W Trójce przed południem mówić będziemy m.in. o Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w którym zobaczyć będzie można ponad 130 dzieł Nikifora, jednego z najbardziej znanych na świecie malarzy nieprofesjonalnych. W Trójce do trzeciej rozmawiać będziemy m.in. o tym, dlaczego warto zwracać uwagę na miejską architekturę. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny w Trójce. Bardzo dziękuję Jacek Frencer, który audycję przygotował, oraz mówiący te słowa Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego poniedziałku. Thank you.